Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.22 Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahriş ve Oktay Demirci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Alkışlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz efendim. Alkışlar bizim için. Çanlar alkışlar. Kim için çalıyor? Evet, Oktay Bey günaydın. Günaydın Fahri Bey. Buyursun da isterseniz hışırdatınız. Hışırdata, hışırdata başlayalım. Önce siz bir hışırdatın. Buyurun, önce siz hışırdatın. İki gündür hışırdatmıyorsunuz siz zira. Dün de hışırdatmadınız. Özlemişsinizdir, buyurun. Bilmiyorum, birileri laf sokuyor ama neyse. Evet, şimdi o zaman birkaç güzel haberle başlayalım. Evlilik ve ayrılık haberleriyle. Evlilik haberleri mi güzel, ayrılık haberleri mi? İkisine vallahi de sevinebileceğimiz bir denge mi kurdunuz şu an? Yani hayat işte böyle yink yank gibi. Affedersiniz yani nasıl dönüyor dolaşıyor bir noktada. Bir yink yank kuruluşunda çalışıyor. Bakın ne kadar güzel cümle içinde kullandı. Tarkan ayrıldı. Dün gece resmi olarak ayrıldılar. Avukat sevgilisi Bilge Hanım'dan mı? Avukat sevgilisi Bilge Hanım'dan. O çok da havalılar bunlar, ben anlamadım. Ayrılık yemeğine çıkmışlar dün gece. Diğer ünlü sanatçılarımızın sevgilileri mesleksiz mi? Niye? Ha doğru, değil onlar bir, da. Bir tek Tarkan'ın sevgilisi, avukat sevgilisi, avukat sevgilisi. Diğerleri şey mi, ev hanımı mı ne? Yo, otomobil genel. Osman vardı. O da galericiydi. Otomobil bir meslek değil ama de o galerici olduğunu anlatıyor yani. Otomobil. Tabii. Osman Palak Kamil. Yani onun gibi bir şey. Emlak kralı şey var. Donald. Onlar Donald erkekler Trump ama. Trump. Donald Trump. Yani erkek Trump sanatçılarımızın kadın sevgililerinin mesleksizliği bence yani belki de meslek haline getirmişlerdir. Yani yıldız sevgilisi olmak da öyle. Yok, senin ben benim sevgilim abi olmakla Tarkan'ın Kenan Doğulu'nun sevgilisi olmak aynı şey değildir herhalde. Onu denemek lazım valla, ben şu anda bana bayağı bir şey geldi. Söyleyince canım çekti. Yani insan hem bankacı olup hem birisiyle aşk yaşayabilir. Öğretmenim, aynı zamanda işte Kenan erkek Doğulu arkadaşımla 3 aydır düzenli bir ilişki içindeyim falan diyorsundur da. Kenan Doğulu'yla aşk yaşayacağın zaman işini gücünü mü bırakıyorsun, ne oluyor? Kenan Doğulu'yla aşk yaşayacağım için 3 kariyerime bir süre ara vereceğim için arz ederim diye. Ya da üstte bir dilekçe. Varını yoğunu satıp bütün mesleğini falan da bırakıp hukuk fakültesine gidiyorsun. Abi şimdi avukatlığın avukat çıkıyorsun. Öyle bir şeysi oluyor var. Şimdiki resmi bir kıyafet giyiyorsun ya. O cübbe evet falan. Hiç o ayrı bir belli görmedik canım şeyi, Bilge Hanım'ı. Bak ağzım açık. Aha diye diyorum sana. Bunun bir iki tane davası var duruşmadan öyle. Ama nasıl yakışıyordu o cübbe? Nasıl yakışıyordu o cübbe? Bazen Tarkan evde giyiyormuş. Öyledir, ben sana söyleyeyim yani, evet, giyiyordu. İçine de bir şey giymeden aynanın karşısında koşuyormuş. Dudu'yu söylüyordu. Ağlamadan. Dudu mu kaldı Fahir? Bir sürü şey, adamın böyle bir güzel güzel böyle güzel güzel bakarken ki klipleri çıktı. 7 yıldır avukat oldum. Yok kaç yıldır? 3-5 yıldır avukat işte. Burada da şey diyor. 7 yıllık sevgilisi Bilge Öztürk'te önceki akşam yemekken çıkışta da ayrıldık dedi. Ancak ikili. Ne yedilerse artık. Ne iğrençti. Pide yedik. İğrençti, ayrıldık. Hala ağzıma geliyor tadı. Soğanı basmış. Ancak tamam, ikili geceyi Megastar'ın evinde geçirdi diyor. Aynı eve evlerine girerken fotoğrafları vardı. Hukuki prodüksiyodur. Orada bir sözleşme yapmış şey. Son Tarkan'da gece hakkı diye bir şey vardır. Aşkın böyle büyüsüyle en başlarda neye imza attığını anlamamış. Öyle bir sözleşmeyle bir ilişkiye başlamışlar ki. Tarkan şimdi donla kalmış. Şeyden çıkarken. Bilge Hanım evden çıkarken. Zaten donla geziyorum evde demiş ama. Yeni albüm çıkaracak Tarkan, haberiniz olsun. Hadi ya. Anca bu ayrıldıktan sonraki paraları anca öyle toparlar. Ya yazık, ben şimdi bu bir de şey çıkınca gözleri dolmuş tabii Bilge Hanım. Tarkan'ın mı Bilge Hanım? Avukat Hanım'ın. Avukat Hanım'ın gözleri dolunca hemen Tarkan orada şarkıyı patlatmış. Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar. Bunun üstüne hep beraber el ele tutuşarak güneşe doğru koşmaya başlamışlar. Ya manyak mısınız, durun falan demişler arkalarından. Ben Bilge Hanım'a buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ege'cim yanlış anlaşılır, yapma bak, yaz bekarısın bir yandan, kız yeni ayrılmış. Başka türlü anlaşılır. Tüm genç kızlarımıza da örnek olsun. Bir ünlüyle aşk yaşayacaksın. Mesela yalan için deliren, kuduran kızlar vardı şimdi. Yalın da yalın, yalın gelsin beni yalınlasın falan diyenler vardır ama meslek sahibi, önce meslek sahibi. Çünkü Bilge Hanım çıtayı yükseltti. Avukat. Yalan'ın broker sevgilisi, Tarkan'ın avukat sevgilisi. Bunun bir üstü nedir hocam? Kerem Cem'in mesela ne siyaset bilimcisi. Orta Doğu uzmanı sevgilisiyle Kenan Doğulu Bodrum'da yakalan. Orta Doğu uzmanı gene de memeler falan. Bunlar olması gerekiyor. Ay, hayırlısı olsun mu diyeyim ne diyeyim. Yani ben çok yakıştırıyordum birbirine, çok üzüldüm. Biraz. Tarkan bu sefer üzdü. Biraz üzüldüm, onu söyleyeyim baştan. Yani. Ama tabii ki bunu mutlu sona erdirenler de var. Bunlardan bir tanesi de bizimkilerin sevgili Alice. Fahir sana özel haber geliyor değil mi? Telefonda mesaj attı. Tabii canım, ben biliyorum. Cumartesi günü evlendiğini biliyorum. Zaten tabii eşini falan tanıyorum. Ayıp da söylemesi. Bizim dükkanına gidip geldiği için. Yani, o konuda davetiye de gelecekti de. Hemen o zaman bir kez daha altını çizelim. Bizimkiler dizisinin Alice'i genç kuşaklar 80'liler falan bilmiyorlar nasıl olduğunu, bilmiyorlar canım. O zaman 5-6 yaşında olsa bak, Google derken ne anlayacak Bizimkiler dizisinden? O zaman bir de, zamanlar çok popüler bir dizi vardı. Bak orada televizyonun ilk zamanlarında kaydanalardan hemen sonra başlayan, orada ünlü bir çocuk vardı. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Herkesin orada kendisine seçtiği bir karakter vardır. Mesela şarapçı. Neydi bu yaşın adı? Cemil. Ha, Cemil. Ha, o vardı mesela. Genç. O zamanlar daha ergenlikteysen. Bizimkiler tek kanalda dönemde başlamış bir şeydi değil mi? Evet. Tabii abi. Sonra diğer kanal. İşte böyle bir dönemde bir dizi vardı sevgili dinleyiciler. Küçüklerin o dizideki küçük çocuk da zaman içinde büyüyünce dizideki esprisi de iyice azalmıştı. O çocuk da Fahir'in Nada adlı mekanında bugüne kadar ayak basmış tek ünlü. Olur mu? Tek ünlü olur mu? Hiç. Ben sana söyleyeyim. Onun dışında ünlülerimizi sayalım. Ünlülerimizi sayayım ben. Say Fahir. Eski manken. Bu. Eski manken şimdi halterci. Şey, hadi matematikten bizim bölümden şey vardı. Karahan. Yani Karahan Çağlar. Genç dinleyicilerimize. Kim falan diyecek olsanız şey. Sibel Can demek zorunda kalacağım. Hani Sibel Can'la yakalanmış işte, ondan sonra boşanmışlar. İşte o mesela. Sibel Can'ı bilmeyen bir kuşak var Fahir. Evet başka. Nasıl var? Ben sana sayayım da. Siz geldiniz abi, sizden daha. Hayır. Hep bak şey ya, gelen ünlüleri bir başka ünlü üzerinden tanıdım. Ben bir gelecek ünlünün şeyini aldım ama. Keşke bak. Keşke Sibel Can gelseydi de hiç sen karanlık anlatmak zorunda kalmasın. Ama çok önemli birisi geliyor. Geliyor mu? İki hafta içerisinde. Ne demek geliyor? Onun haberini aldım. Sevgili saçlarına. Hani sen Oktay geçen gün gözlük aldığında çok benziyordun ya. Tamer Karadağlı geliyor. Hadi canım. Tabii canım. Tamer Karadağlı bizim oralara takılıyor yani. 2 hafta mı yoksa 22 hafta mı veya 22 yıl mı? Çünkü Tamer Karadağlı her ne kadar böyle şöhretinin sönme dönemindeyse de tam olarak sönmedi. Senin kafene girebilecek aşamaya gelmek için bir 20 yıl falan kapıdan rahat rahat girip hesabı bunu yapıp falan ağzını hesabı çemçürtmesi için bir daha biraz zamana ihtiyacı yok, var. Yok zamana ihtiyacı 2 hafta. 2 hafta içinde bunun sözünü, garantisini veriyorum. Yoksa canlı müzik olarak mı getiriyorsunuz yoksa müşteri olarak mı? Aşk olsun. Canlı insan olarak geliyormuş. Tamer Karadağlı ile bir akşam yemeği. Basın açıklaması yapsa ya. En güzel, çünkü en güzel ağzını çem çürttüğü yer Tamer Karadağlı. Benim hatırladığım kadarıyla basın açıklaması. Evet ben karımı al. Yok ya. Al Allah. O da açıklamanın içine ekleyecek. Hafta sonu Ankara'da evet, bir mekana gideceğim. Ben Nada'ya gittim. Yalnız herkesin bir Tamer Karadağlı olası varmış. Oğlum hepimizin içinde küçük küçük Tamer Karadağlı. Sana kaç tane pas attık Tamer Karadağlı olasın diye. Her Tamer Karadağlı. Bak. Başka bir şey mi özeniyorsun? Onu söyle, onun pasını atalım. Yo, ay işte tutamadık kendimizi. Keyifleniyoruz yani. Tamer, sana desin bakalım biri. Tamer Karadağlı'ya. Bugün ne kadar Tamer Karadağlı'ya benzemişsin. Bak gördün mü? Daha ben örneğini verirken bile. Yani. Her şey oluyormuş ya. Neyse o zaman reklamlar sırasında Tamer Karadağlıcılık. Karadağcılık. Karadağcılıcık. Hayır. Bak. Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlıcılık şeyini açacağız. Güzel bir sitesi. TamerKaradağlıyım.com. Bir oradan aynen. Tamer Karadağlıyız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ya insan radyoculukta sakatlanır mı ya? Hadi canım, vurdun mu? Öf. Nereni vurdun? Kolumu. Ay, mosmor olmuş. Arkadaş, stüdyoya zamanında gelmiyoruz diye aman sonra koşup sanki saniyelerle UFO gönderiyoruz sanki. UFO göndermek. Anlıyorum canım. Uydu canım. Madem stüdyoda vakit geçirmiyorsun, mutfakta oturuyorsun. O zaman fon müziğin başlayınca da otur da yavaş yavaş yürü işte. Ya kolunu bacağını ne kırıyorsun? Oraya taşısak çok güzel edecektik de. O zaman da bahçeden mutfağa koşmakla uğraşırız hayatım. Bahçeye edelim stüdyoyu, o da güzel olur. Stüdyo etmek. Bak, mikrofonu alo alo diyen adamdan başlayan ne bekliyor? Hayır, stüdyoyu yazmak diye de kullanabilirim. Yani bir şey söyleyeceğim. Mesela koşarken düşe yazdım. Mesela stüdyo Ankara ya. Stüdyosu yerine bence stüdyo etmek çok güzel olabilir. İsim olarak beğendim. Evet Oktay'cığım, güzel haberler var. Neler var söylesene. Söyleyeyim. Şimdi ilk başta bu hakikaten havalar sıcak olduğu için bir insanın bazen sinirleri bozuluyor. Havalar sıcak, kafalar güzel. Hakikaten. Efendim, psikiyatrist doktor Fikret Hacı Osman açıklamış. Buyur canım. Fikret Bey. Doktorumuz. Kısa bir haber vereyim. Onunla ilgili böyle bir iki cümle bir açıklaması var. Bir hemen onu vereyim. Bir insanlar bir rahatlasın. Bu dönemlerde yani böyle sıcaktan. Bu aralar. Sıcaktan bunalan insanların kavga etmesi. Evet. Boşanması. Efendim. Tarkan'la avukat sevgilisi Bilge Öztürk. İşte sebebi bravo. Ne zannediyorsunuz ayrılığın? Sıcaklar. Sıcaklar. 3 kuruş para verip ondan de değil. Klima taktırmazsan restorana. 2 dakika geç geldi diye bir de ayrıla çıkar çiftler. Demiş oldu ki, müşteri kaybedersin. Bu dönemlerde sağlıklı karar vermek zorlaşır. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar az karar verin. Ne yapalım? Mesela evlenmeyin, boşanmayın. Aa, bu arada Ali de o zaman tehlikeli bir evlilik yapmış. Sıcak bir zamanda evlendi bence. Ama gerçi onun kararını kışın vermişti onlar. Ali kim ya? Atılay. Ali Uyanık. Neydi? Ali Uyanık başka biri. Atılay Ulaşık. O. Kim ya? İşte oğlum, bizimkilerdeki ya Ali. Kim ya diye. O kadar diye unutmuşum ki. 10 dakika hatırlamaya tahammülüm yok. Şey vardı, onu hatırlıyor musun? Ali Uyanık deyince bak onu da analım. Dunkov. Dunkov ya. Şimdi evet, dosya açıldığında aradaki bir dolu ismi hatırlama hakkım var. O da vardı. Şimdi yaz düğünlerini o zaman tamamen üstüne huşk huşk bir kalem çiziyoruz. Evet ya, hem bu sene kene mene falan diye var diye. Kene ha, düğünleri. Artık bu sene bir bırakın ya, bu evlilik mevlilik bunlar bir durun ya. Bu kene hakikaten üzücü, korkutucu ve bundan sonra hep olacak bir şey mi? Bundan hayatımız hep bir kene olacak. 3-4 yıl önce keneden, yaz gelince keneden bahsedilmezdi ya. Bir yoğurt sürülürdü falan, şimdi sırf keneden bahsediyoruz. Ben size söyleyeyim, tavukları teşvik etmemiz lazım, pandalar gibi. Mesela nasıl depremden bir tane panda çıktı da aslanlar gibi doğurdu iki tane. Hmm, çatır çatır vardı. Öyle diyeceksin Oktay. Çatır aslanlar çatır gibi çatır ve çatır doğurdu. Bir tane çatlağı yok ya. Ben şöyle bir baktım da televizyonda. Kung Fu Panda dedikleri o yani. Herhalde o. Onun gibi tavukları, horozları teşvik edeceğiz. Herhalde. Aç bırakacağız. Ondan sonra öyle bir şey. Nasıl teşvik derken? Yok, çoğalmaları için. Ha. Yanımızda tavuk mu dolaştıracağız? Ya abi... Aa bak, o da güzel fikir. Benim arkadaşımın bir yaz ördeği vardı. Ördekler çok şey hayvanlar. Çok munis. Sadık hayvanlar. Evet hakikaten. Hakikaten yani yapı olarak bir şeyin peşine takılmaya bayılıyorlar. Arkadaşın peşinde dolaşıyorlardı. 3 tane olsa sıra halinde dolaşacaklar. Ama ördek de keneye ne yapacak? Nasıl yapacak? Dudaklar onu gıt gıt gıt yer yerden de. Aa, deli misin? Ördek yer mi? Ördek ne yiyor ya? Ördek de mi yiyor? Getir bak keneyi nasıl yiyor. Ben sana söyleyeyim. Şimdi normalde tavuğun ağzı şöyledir bak. Sivri. Gördün mü? Tel zımba gösteriyor sevgili dinleyiciler. Tel zımba gibi bize. Bu bir tane küçük mesela kene, hop bak bu kaç tane aldı. Hayır, ben göremiyorum hoparlörün arkasından. Ha. Bir tane aldı. Bunun şeysi ne? Bak ördeğinki nasıl? Böyle. Bakayım. Bak. Şu anda iki elini kürek gibi birbirine vuruyor. Ne oldu? Bir aynı anda 5 tane keneyi alabilir. 25 tane keneyi bir anda. Yani bu kene olan yerlerde ördekler dolaştırılsa. Yalnız bu şey benzer, bu yerken biraz çirkin yiyor. Hayvanın en büyük özelliği de aerodinamik. Evet, yanlardan yapısı. Böyle şey oluyor. Evet. Pilav yerken mesela açarak yemeği dene. Aynı onun gibi bir görüntü. Ben rahatsız oluyorum ve aynı sofraya oturmamaya gayret ediyorum. Ne pilav kadar güzel. Pilav dendi bugün yayında. Öğlenli pilav var. Çocuk da yaptırayım, güzel yeriz abi. Valla aç kalan martılar olay yaratmış İngiltere'de maalesef. Yine bugün bütün gazetelerde olan haberlerden ya, yazın, ne olsun ya, kene yaratacağını olay yaratsın, boş ver. Kene açlıktan mı emiyor kan? Yoksa yani, genel bir benim bunlar var herhalde canım, bir kan. Hayvanın başka türlü bir şeyi yok ki. Beşen, özelliği yok yani. Senin sabahleyin. Kene olarak ben ne yapacak? Uygarlık mı kuracak kene uygarlığı? Doğru. Türküler mi yakacak? Kan emsin daha iyi. Kenetlendim ben sana diyor. Ege'cim bir kene olsan nasıl bir türkü yakardınız? Kenetlendim ben sana. Kenetlendi. Tavşan gider ekene ekene diye. Kulakları dikene. Güzel ama güzel bir şey olurdun. Bence bir daha bir... Türküler o bir medeniyet olurdu. Bir uygar, bir Anadolu uygarlığı daha olurdu. Keneler. Çok hoştu. Çok da alana da gerek yok. Vermen sana 100 metrekarelik bir yer ver. Uygarlığın hasosunu kurardı sana orada. Bir bahçe. İmkan verilmiyor bence. Tabii. İmkan verilmediği için. Bir de bütün kenelerde aynı şekilde şey zannediliyor. Evet hepsi halbuki bir değil. Öyle değilmiş. Ben dün biraz bir araştırdım. Sepetin hepsi... içindeki birkaç çürük çene, kene bütün sepeti affedersiniz. Pisletiyor. Pisletiyor. Hepsi Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan kene değil. Değil hepsi tabii. Hepsi aynı şekilde davranmayalım. Ne olursunuz. Doğru. Keneler bizim kenelerimiz. Buyursunlar efendim. İngiltere'deki bu martı haberini vereyim mi ben yoksa ablam başka bir... Ne oldu martılar aç kalmış adamın gözünü çıkarmış. Bu haber mi şimdi bu? Hayır adam aç kalıp martının gözünü çıkardı. İşte habercilik bu. Başka haber vereyim size madem öyle. Ver bakalım. Çok özür dilerim de. Şimdi göz çıkarma dışında. Evet. Mesela adamın biri gözünü kararttı. Evet. Bir hayvana belertti. Yaklaştı. Bu mu haber yoksa hayvanın gözünü karartıp adama yaklaşması mı haber? Bence hayvanın gözünü karartıp adama yaklaşması. Öyle olmuş. Ha YouTube'da ben ikisini de gördüm. Ondan kapatıldı işte YouTube senin yüzünden YouTube'u. Niye canım benim yüzümdenmiş? İzleye izleye 1 milyon olmuş onun izleyicisi. Koyanın mı hiç kabahati yokmuştu. Evet. Şimdi kahve hakikaten sever... ikisi de var mıydı? Var var ikisi de var. Bir hem tane de, şey hem var. Hem de hangi, aynı adam ve aynı hayvan. Düğünde hayvan hırsı yapmış. Hayvan zaten şeye dönmesinin sebebi o. O öyle edilmez sana bele bele edeceğim diye zaten intikam kısmı var. Şimdi kahve severlere bir... Müjde mi? Kötü haber mi? Kötü müjde haber. Abi, müjde. Müjde abi bak değil. Dün Kıbrıs'tan geldi conlarımız. Ciddi evet, olamaz. Valla bir hellimlere... Hellimizi de bir yalayıp yuttuk sen Tuğba'ya yokken. Burada çok teşekkür edelim bir kere daha. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika ya. Fahir. Nerede hellim? Yedik bitti. Hellim bitti abi. Nasıl biter abi? Bitmeyeni de paylaştık Ege'yle. Vaktinde yayına geleceksin falan. Ne zaman ne geleceği belli değil. İki Allah paket de John kahve vardı. Tak tak bir Oktay'a bir bana. Niye iki paket gönderiyor bu duvarında ya? Nasıl niye iki paket? Bir üç kişiyiz değil mi burada? Belli biz ki gelmeyeceksin. Birimizi adamdan eşek saymıyor. Başımıyız. Abi demek ki Tuğba takip ediyor. Aşağı yukarı bir istatistik çıkarmış. Şu günler en az en fazla iki kişi olur. Haftada Oktay, sadece bir gün iki gün beraber. Yani şanssızlık kişi kişiye özel değil yani. Yok canım değil öyle. Piyango size burada. Selamma. Canı sağ olsun. Canı ama hellim de var ya. Allah kahretmesin sizi. John kahvesi de. İlk başta bir paket açtık yedik. Sonra üşüştü martılar radyoda etrafımıza bir paket daha açtık. İki paket. Ona da mı iki paket göndermiş? Bu Tuğba Hanım hakikaten. Galiba Kıbrıs vericilerinde bizim program iki kişilik gibi çıkıyor. Duyuluyor. Anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Evet şimdi kahve severlere maalesef bir müjdeli haber bir de müjdesiz haber artık. Siz kendinize göre onu nasıl alıyorsanız öyle. Hayata bakışınızla alakalı doğurganlığınızı azaltır. Kahve eğer fazla içerseniz günde 4 bardak içerseniz yemin ediyorum doğuramazsınız. Zaten mantık o değil mi yani günde 4 fincan kahve içen adam ne ara gidip sevişecek ne zaman şey yapacak. Ne arada olur mu? Bir taraftan da bütün bu ilk adım olarak bir kahve içmeye gelmez misin? Yani hep öyle atılmaz mı? Bir kahvenin o kadar... Ama bir kahve içeceğine sen 4 kahve içersen saat olmuş 5.30 bundan sonra ben ne anladım? Hadi şuraya kıvrılabilir miyim? Çek yatağınız varmaya gelirim. Halbuki o bir kahve böyle yalapşan bir içilir neyse. Bir de adamın uykusunu kaçırmaz mı bu normalde? Aslında bir benim geçen gün lazım. Kaçtı uykum. Gün içinde onu anlasana nasıl kaçtı? Dalandım kahve 5.30'a kadar gözler fal taşı gibi. Yatıyorum yatakta yarım saatlik işkencelere dönüştü. Yok olmayacak ya gideyim salonda yatayım falan diye böyle. Ege bir şey soracağım ama dürüst cevap ver. Sen kaç gündür yalnızsın? Bekar, kaç yaz bekarsın. İşte bir haftasını bir daha gittim. Tamam onları işte çıkar. 10 gündür. İş günü olarak 10 iş günüdür. 10 iş günüdür yalnızım. Tamam. Bunu da hakikaten yalnızlığı iş haline getirdim. Şunu soracağım ablam ama dürüst cevap ver. Evet. Bu 10 gün içinde hiç ama hiç ama dürüst cevap ver bak. Hiç korktun mu gece? Şöyle diyeyim. Daha önceki tecrübelerimden büyük korkular yaşadığım için onların hepsini şey yaptım. Bertaraf ettim. Nasıl? Alan Carr'la mı attın üzerindeki korkuyu? Alan Carr'la attım. Korkmaya teşne durumları ortadan kaldırdım. Mesela neyi ortadan en son gece uykusuzluk hat safhadayken gecenin 3'ünde 4'ünde falan korku filmleri vardı televizyonda. He, onlara bakmaktansa Deniz Baykal seyrettim mesela. Öyle bir şey. Bunu seyrederim daha iyi falan diye. Ondan sonra oradan da tırsmaya başlayınca şey yaptım. Bir yerde UFO'lar vardı mesela. Ona bir merak ettim, onu seyredeyim. Sonra dur korkarız gene falan diye. Saçma sapan şeyler izledim. Peki bizi hiç aramayı düşündün mü? Gece 5.30'da arasan senin hain emellerine hizmet edeceğimi düşündüğümde hiç aramayın dedim. İyi peki. Bence başarılı. Kendimi ufak tefek meşgale verdim. Peki geçen sene neden korkmuştun? Geçen sene salak salak işte orada seyredersen sonuna kadar. Battaniyeden mi korkmuşsun? Neden bir şeyden korkmuşsun sen bir? Perde mi bir perdeden şeydi? Perdeden mi? Gece bir uyandı bu. O Japon perdeler yaptık. Ting ting sağ solu açıyorsun. Ting ting ting diye böyle şey. Çeşit evin dört bir yanından. İşte benim halimi anla diye ben şey yapıyorum. Vallahi şu bürgenin eğitim anlayışının hastasıyız. Yani bak geçen sene korktu. Hiç çekinmedi. Yine bu sene yine adamı evde bıraktı gitti. Aferin. Ama bak nasıl böyle böyle aşıyor işte. Yavaş yavaş açtım. Artık hiçbir şeyden korkmuyor. Korkularla korkmadım. Mücadele etmeyi öğrendi. Bravo İlginç. Bravo. Bir haber de ben vereyim o zaman. Ver yansın diyorum. Fransa. Açık tenis turnuvası. Şarapta lider. Şarapçılıkta lider. Gidiyor. Büyük bir değişiklik. Bundan sonra şarap şişeleri mantarla değil kapakla kapatılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Fransa. Mantarla değil kantarla kapatılacak olsa ya. Açıyorsun şarabı. Nereye? Ne güzel bir içecek olur. Alkol tüketimi yarı yarıya azınır yani. Şu anda açıyorsun. Nöri kantar. Nöriye kantar. Dayı. Ya, yapma ya. Hakikaten radyolarını sökecek araba insanlar. Ha, böyle bir ses çıkıyor Ali, ki. Ali Uyanık. Atılay Uluş'un şeyini yapıyor. Ali. Ali bizimkilerin Ali'sinden sonra. Millet şey oluyor, kusacak sabah sabah. İsimler söylüyorlar yayında. Nöri Kantar diyorlar. Ulvike. Ali diyorlar. Ulvike. Niye kapakta çıtır çıtır mı olacak? Kapak teknolojisine çevir aç kapak olacak. Geçilmiş. Oh ne güzel. Benim bir zamanlar içtiğim ucuz şarap vardı üniversite yıllarında. Şarabı kapatıyordu. Geçen mi? Pat diye kapağını atıyordu sabaha. Öyle bir şeydi. Kendini mi coşuyordu yoksa içinde cin mi vardı bilmiyorum yani. Herhalde. Şimdi bundan 20 yıl önce Yeni Zelanda ve Avustralyalı üreticiler şarap şişelerine mantar değil kapak koymuş. Fransız şarap üreticileri bu hareketi Fransız şarap üreticileri ise görgüsüzlük olarak nitelendirmiş 20 yıl önce. He. Ve hala mantar kullanılıyormuş. Ama öyle bir şey olmuş, ne olduğunu orasını tam henüz okuyamadım. Fransız üreticiler kapak teknolojisi daha kaliteli demişler ve hayırlı uğurlu olsun diyerek. Onların içine küçük işte kahramanlar Nuri Kantar, Nuriye Kantar'ın resimleri açtığın zaman onlar sana sesleniyorlar. Bakın altı kapağı bitir. Topla kaynanalar ailesine şey yap. DVD setini al. Bütün hepsi. 4 yıldan beri bu sistem üzerine çalışılıyor. Bütün sezon finalleriyle beraber. O kaç yıl sürdü? Ben sezon finallerini söyleyeyim sana. Nöri. Kaşlar kalkmış, gözler açılmış. Al sana sezon finali. Ne oldu kaynanalar? Radyo mecranın sonuna geldik. Bunu herkes çok yapabileceğimiz her şeyi yaptık sevgili dinleyiciler. O zaman bir şarkı dinleyelim, haberleri alalım. Sonra biraz daha zorlayalım şartları. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyo OTTÜ 72. özel gösterimini gerçekleştiriyor bu perşembe gecesi. Narnia günlükleri. Narnia günlükleri var ya da yok diyemem. Diyoruz. Perşembe günü iddianameden bir gün önce biz Prens Caspian filmini, Prens Caspian'ın içinde şeymiş diyorlar. Kim olduğunu filmde öğreneceğiz hep birlikte. Bu günlükler ortaya çıkıyor sevgili dinleyiciler. Perşembe günü Radyo OTTÜ'nün özel gösteriminde ilk filmi izleyenler hatırlayacaklardır. Çok sevimli bir küçük kız vardı. Çok sevimsiz bir tane de büyük şövalye olan abi vardı. Ben bu kadar şu tipsiz bir adamın kahraman olduğu film izlemedim hayatımda. Hadi ya. Var James Bond. O çocuk mu şimdi bu? Hangisi? Memati olan mı? Memati Bond. Olur mu ya? Bizim Anıl hastası onun. O Anıl. Tamam, gerçi doğru. Tamam. Vazgeçtim. Hakikaten doğru. Yani Memati'nin bir genç hali düşün. Ya hele en sonunda bu şövalye kıyafeti falan giydirdiler ilk Narnia filminde. O da herhalde yanakların baskı yaptı böyle. Domçik domçik yanaklarla saldıran. Bir de en havalı kısmı şey oluyor ya. Bu filmlerde mesela Braveheart'ta öyledir. Savaş sahneleri. Başka şeyde hani ordunun önünde atıyla koca orduyu bir baştan bir başa yürür. Böyle yapacağız, özgürlük için savaşacağız, insanlık için savaşacağız. Truva mesela. Truva'da da var. Hector! En coşkulu sahne. Biz bile sinemada şu mısırı yiyeyim, takılayım diye coşuyoruz yani. Evet. O tombil tombil yanaklara. Bugün burada savaşacağız diye koştu. Bir de iki dakika önce o çocuk şeydi daha yani. Anası babası olmayan bir gariban bir çocukken bir anda şey oldu. Ona bir gıcık olmuştu ama ikinci filmde o biraz daha büyümüş. Ergenlik mi mergenlik mi? Yaramış, biraz böyle yaramış. Hatları şey olmuş. Hatları sertleşmiş sadece. Hatları sertleşse iyi. Erkek de sert hat severim. Ben de sert atları çok severim. O zaman isterseniz ben bir şarkı çalayım. Yok yok. Başlayalım yarışmamıza. Liste haline getirsin. Neyi seviyor, neyi sevmiyor. Benim istemediği bir şey olunca şifre kelime olarak ne söyleyecek? Mesela buldozer deyince orada dursun. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30 Narnia günlükleri. Niyaz Kaspiyan filminin özel gösterimine davetiye kazanmak istiyorsanız bugünkü sorumuza cevap vereceksiniz. Sorumuz da basit. İki kere izlediğiniz filmler. Ama sinemada. Hayır, ama en az demen lazımdı. Ve en az. Yani bu... Hocam örnek verebilir miyim? Evde veya televizyonda tekrar tekrar izlediğin filmler değil de sinemaya üst üste götürten filmler. Hocam söyleyebilir miyim? Örnek hocam. Vermek için yaratılmış gözlerde yaşlar hocam, diye. Hocam lütfen. Önce hocam. Parmak kaldıran Oktay'dı. Ama hocam ben söylemiştim. Hocam. Hocam dört i dansing. Söyleyebilir miyim? Buyurun. Fahir ama söz istiyoruz burada iki saattir. Ben dört i dansing demek istiyorum. Love Actually diyorum ben. Love Actually. Sinemada. İki defa sinemada. Sinemada iki defa 80 kere de evde. Evde. Ben dört i dansing diyorum sinemada. Demek ki romantik sadece, komedi. Sadece sinemada. Lise bir miydim neydim? Ne kadar güzeldi. İki kere ve şey diye bana çok havalı bir hareket gibi gelmişti. O filme iki kere gittim. Hocam. Hocam bir örnek verebilir miyim? Buyurun. Bas gaza uçalım. Öyle bir film vardı bas değil mi? Bas gaza neşle bas gaza. Böyle bir tane adam var, gördünüz mü onu? Adam dediğin İsmail YK. Ha, en popüler adam değil mi dünyadaki? Evet. Ben ilk yok, defa gördüm o şarkıdan. Ama. Öyle öyle. Tabii canım. Hakikaten popüler. Sadece çok ülkemizde değil yani yurt dışında ama da. Ama kızlar falan var. Memeler falan. O kızlar kardeşleri olan kızlar değil değil mi? Yurtseven kardeşler. Yani boynu vardı çünkü oradaki. O olamaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman Bey buyurun. Otomobil Osman. Yok. Vampir Osman. Kimi dişlediniz diye sormuyoruz Osman Bey. Yani iki sene önce işte radyo tücüleri dişlemiştim. Buyurun Vampir Bey. Hayır Osman. Vampir Bey. Ben Top Gun diyeceğim. Top Gun. Kaç kere izlediniz? Vallahi herhalde 12-13 kere izlemişim. Hadi canım. Sinemada. Bizim sinemada. Dönemin en hit filmiydi. Hadi ya sizin dönem derken? Yani işte 80'ler. 80'ler. 80 sonrası. Ne kısayı verin ama 12 kere mi 13 kere mi? Net bir şey verin. 12 kere sanıyorum. 12 kere. Çünkü filmi her izleyişimizin arkasından Komodo 64'te de Top Gun oynardık. Ben babamla gitmiştim, uyumuştu babam Top Gun'da. Hakikaten. Sonra yerde geçeni seyrederken ben de uyumuştum onda bulundum. 12.sinde ben de uyudum zaten. Peki, hepsini aynı salonda mı seyrettin? Yok, hepsini farklı yerlerde. Ya. Kimisini evde, kimisini sinemada. Peki hangi sinemada seyrettin? O net mi? Aklına? Söyleyeceğim net. Tunalı'daki Kavaklıdere. Kavaklıdere miydi? Talip'te evet. Talip Şubat tatiliydi hatta. Yani. Şubat tatilinin iki günü Top Gun'la geçmişti. Peki teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi bak ne kadar aslında acıklı bir şey ortaya çıktı. Top Gun'ın oyunuyla filmi aynı zamanda geliyor. Normalde bir film çıkıyor, aylar evet. Sonra oyunu çıkıyor. O zamanlar oyundan sonra artistin cenazesiyle beraber bu film öyle gelirdi. Film de ülkemize geliyordu. Şimdi ama ertesi günü geliyor. Mesela hemen Hulk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle günaydın. Görüşüyoruz? Orçun ben. Orçun Hanım buyurun dinliyoruz. Ben yaşım çıkacak ama Grease'i 14 kere seyrettim. Hadi canım. Orçun vallahi. Teyze nerede seyrettin? Ben yaşınıza yüh demiştim ama olsun. Akün'de izledim. Akün'de izlediniz. Evet. Ama bu yeniden yapılan Grease mi seyrettiniz yoksa? Hayır. En eskisini. Daha da yaşlı. En eskisini. O zamanlar Akün var mıydı? Vardı. Tabii inşaat halindeydi. Girip geceden seyrediyorlarmış. Tabii canım kaçak. Akün'ü kim kurdu bilmiyorum. Benim tahminim o zamanlar Ankara'da bir tane sinema varmış. Varmıştı. Hangi sinemaymıştı? İşte Kızılay Meydanı'nda açık hava sinemaları falan yapılıyormuş. Elektrik olmadığından sinemalara Sizin yaş kaçtı? Orçun 42. 42. Yıl öncesinden bahsediyoruz 42 biz. Yıl öncesinden. Yok, başkent Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili. Onunla ilgili. Rezil olun. Çok teşekkürler Orçun Hanım. Peki, iyi günler. İyi günler Orçun Hanım. Vay be, Gris'i 14 kere. 14 kere. Gris seyredilir 14 kere. Yok ya. Şarkılı markılı. Şarkılı türkülü. Yani bir de Gris'in başını seyretmeyince anlamıyorsun ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım, buyurun. Siz kaç yaşındasınız önce onu alalım. Ben de 42 yaşındayım. Aman ve siz Gris'i kaç kere seyrettiniz? Ben Gris'i sinemada tamam. Bir kere seyrettim. Onun dışında televizyonda seyrettim. Tekrar tekrar seyrettiğiniz hangisi? Tekrar tekrar seyrettiğim Before the Rain. Before the Rain. Yağmurdan önce. Aman o filmde öyle biraz donuk bir film değil mi? O sakallı adamı mı seviyorsunuz evet. Oradaki? Kim evet, o sakallı adam kimdi ya? Kimdi Sedef Hanım? Sakallı adam bu Saint filminde de var ya şey. Aa, Rus oynayan bir adam vardır hep. Volkimer. Şu anda adını hatırlamıyorum. John Malkovich mi? Değil. Evet. John Malkovich değil, sakallı diyorum. Sakallı bebek var. John gibi adam. John Malkovich de istese ıkınsa sakal çıkar. Ya başka bir meşhur. Çok meşhur filmleri var, öyle diyeyim sana. siz nesini beğendiniz o filmde böyle bir olay da olduğunu hatırlamıyorum. Ben habire böyle bir daire yuvarlak değil midir? Çember daire değil midir? Evet, öyle bir laflar var. Dön dolaş onu söylüyorum. Kaç kere seyrettiniz pardon? Onu 3 kere seyrettim. 3 kere. Evet. Ama çok güzeldi. Herhalde duyarlı bir döneminize denk geldi. Olabilir. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Before the rain belongs to lovers. Böyle bir müzik yok muydu? Before the rain belongs. Öyle bir müzik yok muydu? Yok muydu öyle bir şey? Bu soruyu daha önce sormuştum falan. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Göksel. Göksel Bey, buyurun dinliyoruz sizi. Aa, sanırım rekoru ben kıracağım ya. Yüzüklerin Efendisi birinci film. Evet. The Fellowship of the Ring. 23 kere gittim sinemada. Sinemada yok artık. Evet. Paran mı fazlaydı demek istiyorum. Ya lisedeydik. Ben bunun için para biriktirmiştim. İlk gün tek başıma gittim. İlk gün ikinci kez arkadaşlarımla gittim. İlk gün üçüncü kez ablalarımı götürdüm. Vesaire vesaire derken 23 kez gittim ben. Kayınço bilmem ne falan filan derken 23 oldu. Akrabaları falan kalabalık bir aile. Para falan evet. Verdiler mi? Para falan verdim. Ona verdiğim parayı biriktirseydim herhalde çok güzel şeyler yapardım. Ne olacak? 200 milyondan bahsediyoruz. Ne yapabilirsin ki? Şimdi verseydim bir sana 200. Lise 2'de 200 milyon. Lise 2'de 200 milyon. Ev alınıyormuş o zaman. O zaman tabii. Ev alınıyormuştu. Şimdi ben böyle bir internete baktım da lise 2'de neler yapılıyordu? Ev alınıyordu lise 2'de diye şey vardı. Peki mesela sonu boyunca. Mesela 23 kere gittin ya. Bu 20'yi geçtikten sonra evet. Böyle yanındakilerin mimiklerine falan mı bakıyordun? Çünkü bildiğin için o sahneleri acaba ne yok, tepki veriyorlar falan diye. 20'den sonra artık filmi seyretmeye başladım. Çünkü 20'ye kadar insanlara filmi anlatmak zorunda kalıyordum. Bu adamlar niye cüce? Bu adamların niye sakalı var? Bu adamların niye kulakları böyle falan diye filmi izleyemiyordum. Sen romanların hastasıydın önceden o zaman. Evet tabii. Ya hiçbir şey bilmeden ilk defa gidip filmi aa ne güzelmiş bir daha gideyim. Dur hatta herkes, 20 defa daha gideyim demedim. Evet herkes öyle gitti. Ben romanların hastası olduğum için insanlara anlatmak zorunda kaldım. Peki 2 ve 3. filmlerde artık üniversite öğrencisiydin ve kızlar falan bunları fark ettikten sonra ne uğraşacağım Allah'ın cücesiyle mi dedin? Yo hala devam ediyorum. Şimdi kız arkadaşıma Star Wars serisini sardırıyoruz. He. Ha ya. 2 ve 3'ü sardırıyorum ben de. Bence onu sardırma. Bana bir Star Wars sarar mısın orada? 2 ve 3'ü sarar mısın? Böyle gazete kağıdına sardırabilir. 2 ve 3'e kaç kere gittin Göksel? Yüzüklerin 2 ve 3'e. 2 ve 3'e. 2'ye sanırım bir 10 kez gittim ama 3'e artık dayanamadım. Yani. Adam onları bile söylemiyor yani. 10 kere gitmiş. Onu bir şeyden saymıyor. Hakan. Hakan. 10 defa ya. Gittim hiç hatırlamıyorum ne olduğunu. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Birden fazla sinemada izlediğiniz filmleri soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hayat bizle dalga geçiyor. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sorumuz çok kolay. Sinemada birden fazla kez izlediğiniz filmler. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yılmaz ben. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılmaz Bey telaş içindesiniz. Hemen cevabınızı alalım. Yolluyorum. Tatlı bir telaş içindeydiniz. Her zaman telaş içinde arıyormuş gibi imaj veriyorum. Herhalde heyecanlanılıyor. Bir yere mi yetişiyorsun? İşe falan mı yetişiyorsun? Ha, işi henüz geldim, evet. Henüz ne tip bir işle uğraşıyorsunuz Yılmaz Bey? Ben mağazacılık. Mağazacılık. Yılmaz Bey, siz bize daha önce iyi kötü ve çirkin müziğini yapan dinleyicimiz misiniz? Yok, hayır. Yaptınız, yaptınız. Vallahi siz ben bu sırtı tanırım. Daha önce ne yapmıştınız siz? Ben bir kere bu Tarkan'ın Şangırtık Şungırtık diye şarkısını söyleyen simitçiden bahsetmiştim. Bir kere yine nefes nefese aramıştım. O arada alarm çalıyordu arabanın birinde. Sonra alarm hırsızlığı mesleğiyle mi ilgilensiniz? Hayatınız, hayatınız olaymış Yılmaz Bey ya. Hakikaten. Şimdi ne diyeceksiniz? Ben Kelebek Etkisi'ni seyrettim. 14 defa. 14 defa doğru vurdu ile. Seyretmedim de 14 defa. 14 defa izleyen arkadaşlara şey yapıyorum, mantığını düşünmeye çalışıyorum da 14 defa nasıl saydılar? Garip geldi. Kelebek ben 4 defa seyrettim de 4 defa bayağı bir fazla gibi geliyor bana 4 defa seyretmekte bir filmi. Şimdi siz çünkü yüksek seviyede bir insansınız. O heyecanınız, adrenaliniz onu şey yapıyor zaten. Çünkü adamın ne yapacağını bilebiliyorum artık. Seyrettim ya önceden. Bilebiliyorsunuz değil mi? 4'ten sonra. Aslında ilkinden sonra da ikincide de bilirsiniz yani. Bayağı, bu adam geçen sefer şunu yapmıştı. Gene onu yapacak herhalde. Bir şey yapacak. Hatta o kadar çok izlemiş ki Kelebek Etkisi'nde oynayan o çocuk var ya, onun diğer filminde de hareketlerini az çok tahmin ediyormuş. Bu Kelebek Etkisi'nde şey yapmıştı. Kesin şimdi gelir şöyle bir şey yapar bu. Çok sağ olun Yılmaz Bey. Görüşmek olur, üzere. Görüşmek üzere. Sakinleştirici alın bir tane ama öyle. Yalnız Oktay dediğin şey espri değil. Değil yani tabii canım. Bir şey, herhangi bir Arnold filmini izleyen adam Arnold'un başka filmlerde ne yapacağını az çok kestiriyor yani. Hayır canım, ya da olur mu? Arnold birinde doğurdu. Hadi buyur. Koskoca Terminator. Adam doğru söylüyor. Onu nasıl ben şey yapacağım yani? Ama mesela Nicole Kidman. Nicole Kidman. Bir tanesini seyret, diğerlerini olur mu? Olur mu? Gerçi Nicole de doğurdu. O da doğurdu. Hem de harbiden doğurdu. Da, işte onu diyorum. Bir tek Tamer Karadağlı için geçerli galiba. Niye canım, bir filminde ona ağzı çemçürdüyse öbür filmde gene çemçüreceğine eminsin. Hayır. Yeni dizisi başlıyormuş Tamer Karadağlı. Yeni dizisinde onda o doğurdu. O da mı doğurdu? O da doğurdu. O da doğurdu. O da tuvalet. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Alp ben. Alp Bey, buyurun dinliyoruz sizi efendim. Ya ben de Braveheart'a tam 6 kere gittim. Batı sineması. Yok doğru bak, yemin ediyorum Braveheart'a 6 defa değil 16 defa da gidilir. Helal olsun. Gitmek zorundaydık çünkü 75 hafta oynaması için bir filmin. Ne 75 ya? 175 oynadı. Bunun için mükerrer. Bunun için sinema inşa edildiğini biliyorum ben. Braveheart filmiyle açıldılar ve kapandılar. Ya biraz da benimki mecburiyetten oldu söylediğiniz gibi. Ben pardon dönem, canım, nasıl bir mecburiyet? O dönem sinemaya giden çıkan yani her filmi seyrediyordum. Öyle bir alışkanlığım vardı. Boşluk olunca da. Ya Braveheart o kadar uzun süre kaldı ki ablamla gittim, kız arkadaşımla gittim. Ondan sonra kız arkadaşımla ayrıldım. Bir başka kız arkadaşımla gittim. Yani 6 kere hepsine gitmek zorunda kaldım. Sonra evlendim. Ondan sonra boşam çocuk oldu. Braveheart'a gittik. Ama ya o kadar uzun bir dönemden bahsediyoruz, evet, ki insanın 2-3 ayrı kızla gitmesi için böyle azılı bir çapkın olmasına da gerek yok. Aynen öyle. Makul böyle düzeyli ilişkilerde bir Braveheart'ı. Nerede izlemiştiniz? Pardon, düzeyli ilişki dediğin süre vallahi, söyle bana. Bir hafta. Ben bir hafta Ankara'daki hemen hemen her sinemada herhalde gittim. Yani zaten Ankara'da o zaman yani bu şeyle falan yoktu, bu büyük. Büyükler falan yoktu. Yoktu. Batı sinemasına gittiniz Batı siz. Batı sinemasına gittim. Derya'ya gittiniz siz. Derya'ya gittim. Braveheart. Kerem sinemasına gittiniz. Hayır gittim. Az sinemasına gittiniz zamanında, hep oradaydınız siz. Gölbaşı sinemasından çıkmış. Sinema 70. Alp sinema 70'in hastasıydı zamanında. Yok onları ben bilmiyorum. Ama nasıl bilmiyorsun? Yok, neden gülüyorsun o zaman? Neden o zaman gülüyor? Neden gülüyor? Sinema 70'in yeri neredeydi? Vallahi isimlerini bilmediğime göre zannediyorum. Bunlar kötü ünlü olan filmler. Kötü ünlü olan film. Yani evet, uzun 70 olan filmler. Bir sinemadan zarar gelebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Alp Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler. İyice kendini temize çıkarmak için Alp sinemalara film dedi. Düzeyli ilişkilerimle onlarla Braveheart'a gittim. Sinema 70'e hiç gitmedim. Günaydın efendim. Alo. İyi günler hanımefendi. İyi yolculuklar aynı zamanda. Nereye gidiyorsunuz? Sinema. Alo. Alo. Alo. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Yoldasınız galiba. Evet, yoldayım. Gimat'a doğru gidiyorum. Gimat mı? Evet. Sabah sabah Gimat'ta işiniz ne hanımefendi? Evet. Dün genelde arabasını tamir ettirenler gidiyor. Benim işim orada maalesef. Sabah akşam Gimat'tasınız. Maalesef. İsminiz ne hanımefendi sizin? Çağla. Çağla. Gimatlı Çağla desek gösterirler mi? Evet, Balgatlı Yusuf gibi oldu ama. Gimatlı Çağla'dan ben oyun havaları. Kesin sayın! Buyurun Çağla Hanım. ben David Lynch'in Kayıp Otoban'a 3 kere falan gitmişimdir. Neye gitti? Aman iğrenç bir film. Niye gidiyorsunuz? Ben bir defa evde tiksine tiksine seyrettim. Neye gitti? Kayıp Otoban. Kayıp Otoban. Aa çok güzel. Bravo. Bu Lost sefer bir şey Highway anlaşılacak mı diye mi izlediniz? Yani acaba 3. sınıfta kuş çıkacak mı falan diye böyle bir... Yok, o anlaşılması zor filmler kuşağında. Yani bir seferinde hatta arkadaşım geç kaldı. Araya yetişebildi. Gel biz de bir şey anlamadık nasıl olsa diye. Onu da soktuk yani ikinci sıradan sonra. İyi yapmışsınız bence. İyi hem yapmışsın de çok mı daha iyi olmuş. Az az izlemiş filmi. Değil mi? Yani 45 dakika az izlemek büyük bir kazançtır. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Ama Lost Highway için yani onu anlamak çok zaman ister. Hakikaten çok emek ister. Hakikaten niye 3 defa gitmiş ya? Abi yok, benim de tanıdıklarım var. Özellikle evde anlamak için 5 defa seyreden adam tanıyorum ben. 6. yine zaman izleyecek. Anlaşılacak bir şey. Alo. Yok. Günaydın efendim. O dediğiniz adam aradı işte anlamak için. Ha? Mükerrer seyreden. Kimsiniz ki siz? Benim. Siz kimsiniz beyefendi? Ben de Doğu'yum. Ha Doğu, Doğu Bey hoş ha, geldiniz. Doğu. Merhabalar. Şöyle ki normalde prensip kararıdır. Asla sinemada aynı filmi iki kere izlemem. Ama bir tanesinde öyle bir hal aldı ki artık bir daha izleyeyim dedim. Bir de çabucak öğrenmem yani çabucak anlamam gerektiği böyle bir istek doğdu içinde. Üst üste iki kere Hot Shots 2'ye gitmiştim. Yani daha doğrusu anlamama değil de arada neler kaçırdım diye gitmiştim. Ha çok güldünüz. Gülerken evet, bir şeyler kaçırdım evet galiba diye. Aynen o şekildeydi. Peki efendim çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Günler. Prensiplerin insanı Doğu. Aile kararı mıymış bunların? Ne bileyim anlamadım ki ben. Evde yazılı benim herhalde. İstiyorum birkaç tane prensibim olsun da. Ben en güzel prensip bak bunu hiç al. Sinemada iki defa sinemaya gidilmez aynı evet filme. Ama yani gidilir yani güzel filmi. Hayır bir prensiple bağlamak istemiyorum. Doğru tabii söylüyor adam. Prensip belirleyip ondan sonra uymamak. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba ben İpek. İpek Hanım niye üzgünsünüz sabah sabah böyle? Üzgün değilim ki. Akşam buzlu rakı mı içtiniz? Yok. Sevginiz mi tartıştı sizden? Yok hayır üzgün değilim ya. Geç saatlere kadar aşırı sigara ve alkol tüketiminiz var mı? Daha 15 yaşındayım. Daha 15 yaşındasın ve şarap ve tütün bravo. Bravo. Ya evet. Evet ülkemizin yeni Drew Barrymore'u. Efendim? Erkek arkadaşınız var mı? Hayır. Hiç. Ya hiç değil de şu anda yok yani. Hani konuştum. Ondan mı üzgünsünüz? Yani yok derken yanınızda mı diye sormuyoruz. Yani var mı erkek arkadaşı şeyiniz? Ha hayır. İyi. En son kimden ayrıldın? Ya ne demek nasıl bir soru ki bu? Yani en son eski sevgilimden ayrıldım. Adı ne yani? Ondan kim kimdi yani? Ama şimdi dinliyor olabilir söylemek istemiyorum. Niye bilmiyorum eski sevgiliniz olduğunu? Siz mi terk ettiniz o mu sizi terk etti İpek Hanım? O galiba. Evet. O terk etti. Onun üzüntüsünü atamadınız ama mı hala? Kaç ay olmuş üstünden İpek Hanım ya? Ya işte, maymun gibi adamdan bahsediyorsunuz. Aman boş ver yaramazdı o zaten ya. Ya evet. Daha siz neler bıyıkları neler yeni yeni terliyordu. İğrenç. İğrenç. Bir de Adem elması çıkmış böyle. İğrenç. İğrenç sinemaya gidin. İğrenç bir adam boş vermişsiniz. Ya hmm, zaten bugün benim doğum günüm mutluyum ya. Aa ne kadar güzel. 15'e yeni mi girdiniz? Evet. Hadi ya. Ne prensipleriniz var? Ben şimdi kendime prensip arıyorum da siz mesela böyle bir genç kızdan bir prensip öğrenin. Çünkü içimde bir gençliğiniz yaşıyorum. Prensip derken nasıl bir şey? Ya yani hayatta şöyle prensiplerim var falan diyebiliyor musunuz? Prens Kaspiyan gibi. Ha yo ben ne bileyim kasmadan yaşıyorum. Kasmadan yaşıyorsun. Bence çok güzel bir prensip. Ya evet. Egeciğim bunu yaz hemen. Evin girişine yaz. Kasmadan yaşayanlar. Kasmadan yaşayanlar. Kasperski. İpek Hanım evet, gerçekten de benim hayatımı... Hayata bakışımı değiştirdiniz bu sabah. Bir gün bir dinleyici yayına bağlandı ve bütün hayatımız değişti. Öyle diyeceğim. Kasmadan yaşa. Ne kadar güzel ama. Uçurumun eşiğindeydim sizden önceki dinleyicimiz yüzünden. Benim prensiplerim vardır. Özenli prensipler. Neredeyse bağlayacaktım kendimi. İğrenç bir hayata yuvarlanacaktım. Neyse batak, ki batak. İpek kurtardım. Neyse artık. İpek benim de artık boynumun borcudur. Sana güzel bir manita bulmak. Hiç merak etme. Şu 15 yaşını bitirmeden... Hayatın aşkını bulacağım sana getireceğim ya, böyle inşallah. Şey gibi çiçek gibi çıkaracağım çocuğu. La diye önüne koyacağım cillop'tan. Tamam teşekkür ederim. Adını da Tunç veya Tam ikisinden biri ama yok yok tek Ece olmasın. Tolga tipi bir şey olabilir mi? Olabilir. Tamam. Tolga güzel tamam. Tolga tamam diye çiçek gibi getireceğiz. Ya bir Tolga bulacağız. Ya da çocuğu bulup ondan sonra ismini var Tolga var. Elimizde bol bol Tolga var. Kaan var mı? Kaan var. Kaan Tangöze tipi bir şey mi düşünüyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Kaan olsun adı. Siz bize tip verin. Efendim? Tipi nasıl olsun? Ya önemli değil dış görünüş benim için. Ya olur mu? Hadi canım. Bir dakika ben anlamadım. Dış görünüş önemli değil. İsim. Kanunlardan bulacağız abi artık, tamam yani. Dış görünüşle alalım ya, şöyle boy posu falan. Yani uzun mu istiyorsunuz? Tıknaz. Mesela evet. Ben erkekte tıknaz severim diyebilir misin? Hayır, kesinlikle uzun olması lazım yani. Uzun, tamam. Yani benden uzun olsun yeter. Sen ne kadarsın? 1.66. 1.67 boy. Bence ideal. Tamam, olur. Yani tıknaz. Evet. Öyle işte. O kadar yeter kalın, mi? Mesela kemikleri kalın mı olsun? Ha. Genç irisi mi olsun? Yani bıyıkları bir kere çıkmış olsun mu olmasın mı? Yok, olmasa da olur. Terli, bıyıkları yeni terlemiş böyle. Hayır. Sivilce ister misin böyle akneleri böyle? Hayır. Ergenlik sağlıklı böyle. Sağlıklı bir yüzü olsun diyorsun. Peki tırnakları pis mi olsun içi yoksa temiz mi olsun? Temiz olması tercihim. Benim de tahminim o. Olmadı sen temizlersin, ona temizliği öğret, prensipler edindir. Kasmadan yaşamayı öğret ona. Tamam. Peki kaç yaş farkı kadar müsaade var? 2 ya da 3. 2 ya da 3. Üniversite... Yani 17-18 üniversiteli olmayacak. Hayır, hazırlık. Üniversite hazırlığı. Yani olabilir. Evet, ama bu sene kazandı. Bu sene kazandı. Yalnız İpek, benim bugün test çalışmam lazım, buluşamam der, kızı kasar yani. Yok yok, olmaz. O zaman 2 ay, tamam 2. Evet. Peki İpek Hanım, cevabınızı alalım. Ben Matrix'in 3. filmine 19 kere gitmiştim. 19 kere. Keanu Reeves tipi istiyorsunuz o zaman siz. Yo, ben temiz surat. Ben yok, anladım. Hayır, onun pek hayır. Hangisi, zenci tipi mi? O filmde pek beğendiğim bir tip yoktu açıkçası. Niye gittiniz o zaman o kadar çok filme? Yok canım, ben tipine değil filmin kendisine gittim. Bak, dış görünüş önemli değil dedi ya. Yemin ediyorum bu kazaklı. Hakikaten kasmadan yaşayanlar. Kasmadan yaşayanlar. Peki, çok sağ olun İpek Hanım. Rica ederim. İyi, iyi ki doğdunuz diyoruz bir kez daha. Hoşçakalın. Şimdi artık şu noktadan sonra İpek'in talihlilerine herhalde yönleyeceğiz telefon olarak. Evet. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Kaan. Serdar ben. Serdar değil, Kaan diyoruz biz artık size. Neden? Çünkü sizi makul gördük İpek için. Bekar mısınız Serdar Bey? Evliyim. Evli misiniz? O kaç yıldır? Bir dakika, kaç yıldır? Alo. Alo, kaç yıldır evlisiniz? 10 yıldır evliyim. 10 yıldır evliyim. Geçmiş artık. Yani 11'miş. 11'miş de. 11'miş. Bir 12. olmayacak bu kafaya giderse Serdar. Son karar mı? Peki. Serdar Bey, alalım cevabınızı. Meraklı köfteci. Şaka yapıyorsun değil mi Serdar? Yok, ciddi söylüyorum. 30'un üzerine saymadım zaten. Hayır ama sinemada ablam. Yazlık açık hava sinemalarda gitti herhalde. Ha, sinemada. Ben videoda. Videoda. Videoda olsun, ben sana bence... seyrettiklerimi söylesem. Meraklı köfteci hangisi? Bence, yani, bence videoda sayılır ya. Kemal Sunal'ın var ya. Annemle, babamla, kardeşlerimle, akrabalarımla herkesi seyrettim. Ya i̇şte canım. Bu videoların ilk zamanlarında videoyla evet. Beraber bir kaset geliyordu. Evet. Çok fazla şey olmadığından kaset. Ve hadi video evet. Seyredelim deyince. Tane, bizde iki tane kaset vardı. Öbürü neydi? Bir tanesi John Wayne'in bir filmiydi ve altyazısı yoktu İngilizce. O yüzden rağbet gördüm. O yüzden. Video peki. Seyredelim dedi. Serdar, kaset duruyor mu? Kaset duruyor olabilir, evet. Beta mıydı? Veya beta. Beta. O zamanlar beta vardı ya. Betacı. Veya sonra. Betacı Serdar. Ey yavrum ey. Sağ olun Serdar Bey, görüşmek üzere. Tamam, iyi günler. Oktay, biz Tosun Paşa'yı kaç kere seyrettik? Bilmiyorum ki ya. Ya 7-8 seyrettik herhalde. Ne 7-8? O zaman yani, bir küçük kumle yapalım. Yani 7-8 kere şey telefonlaştığımızı ben hatırlıyorum. Süt kardeşler, süt kardeşler. Biz süt kardeşlere geçtik şimdi gene ya. Ortak seyrettiğimiz filmler, paylaşımlar. İyi tamam, isterseniz yapın. Benim de yapacağım taktikler, şeyler belli. Hayır, yapacağız abicim. Bizim de prensip kararımız var. Tamam. Kurul kararı alındı bir kere. Süt kardeşler yapın. Şurada kalmış 5 dakikamız. Son yapın. Dakikaları doğru yapalım da. Vur kaç taktiği. Ben de Nuri Kantar'ı yaparım. Tamam, yapmıyoruz. Yaptın zaten. Evet, sen iki kere yaptın sabah sana diye. Biz de öyle yapacağız. Niye? Oktay bu niye? Siz yapın o zaman, ben de. Ti mi? O ti değil kızım. Aman kızım diyorum. Ni. Hiç tişenin şeyini bilmiyorsun. Tişen diye ben ti zannettim. Ti ne ya? Ti'yi almak oradan gelir. O zaman talihlileri belirleyelim. Bir kere İpek Hanım'ı tebrik ediyoruz. %100 garanti. Doğum günü, gecikmiş bir doğum günü hediyesi olarak verelim. Ne bugünmüş doğum günü zaten? Neye verelim. Gecikmiş? Bugün şey verdik de yani doğum gününün hediyesini bugün alıyor. Yarın kullanıyor. Yarın kullanıyor. Göksel'e verelim. Yüzüklerin Efendisi Göksel miydi? Evet, Göksel. Çarpı 23. O da hazlısıymış, belki biliriz. Şeyi. Göksel'in ben sinemaya para verdiğini zannetmiyorum evet artık. Evet ya. Nasıl vermiyor ya? Kapıdan elini sağlıyor. Merhaba, o manyak geldi diye alıyorlardır. Bulaşıyormuş hep. Çok pislik yapıyormuş. Bence bu şey yapalım ya. Göksel'e vermeyelim. O çünkü şimdi şeye sarar, arızaya sarar. Vücuttan sinemayı atması lazım. Evet. Başka yerlere. Mesela restoranlara. Kafelere. Yani kafeler. Diskolar. Disko. Yani bunda bir şey var yalnız. Bu sıkıntılı adam. bir sardırdı mı tam sardırıyor ve sorun yaşıyor. İlişki de yaşamaması lazım bu Göksel'in. Bence bu Göksel'e biz davetiyeyi verelim. Göksel mi? Bak, Göksel mi? Göksel, Göksel. Verelim. Öncesinde, özel gösterimin öncesinde Yüzüklerin Efendisi 1 ile ilgili küçük bir panel. Aslında bu filmi Sabah. Sever gene. Bunda da cüceler, i̇şte o, maymunlar cüceler var. Doğru, cüceler, maymunlar. Göksel'e verelim. Bir kişiye daha verelim hadi. Verelim vallahi verelim, ne yapalım? Verelim. Ver. Verelim bana. İyi oldu uzatmadım. Ay şeye verelim ya. Gris'e mi versek, ne yapsak? Gris mi? Gris Emine. Gris Orçun Hanım'a versek mi? Vermiştim. Orçun Hanım'a da verelim. Orçun Hanım'a da verelim. Ver ablam ver. Çünkü salona bir ağırlık getirir. Hatırladığım kadarıyla Orçun Hanım teyze, bayağı yaşlı. Şeyle tarih. Sinema ilk zaten siyah be. Sessiz sinemayla başladı. Sinema endüstrisi ne noktalara geldi görsün. Akü'nün kurucularındandır tabii, ya. Tabii tabii. Orçun Hanım. Charlie Chaplin'in. Abi şey olacak. Charlie Chaplin'in. Orçun teyze. Charlie Chaplin. İçinde adam var diye filmi öyle açıklıyor. Bu nasıl oluyor? Bu aslan nasıl konuşuyor? İçinde adam var diye. Ben evet. O süt aşı ineklerini anneanneme öyle şey yapmıştım ya. Bu dans eden falan inekler vardı ya, konuşuyorlar. Maç yapıyorlardı falan. Hı. Maç ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu Ege? İçinde adam var. Deyince her şey oturuyor yani. Adam nasıl girmiş? Nereden girmiş? Bunlar her şeyden önemlisi. YouTube'da o zaman vardı. Diskomuzu kapatıyoruz. Yazdık diskomuz. Olur bugün de. Ama yarın geldim. Açılacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.